तोड़ दे सारे बंधन तू, तोड़ दे सारे बंधन तू, नचने दे पायल का शोर, तोड़ दे सारे बंधन तू, नचने दे पायल का शोर, दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर, पैरों में बंधन फिर जाने दे, इतनी जल्दी लाज का घूंघट ना खोलूंगी, सोचूंगी फिर सोच के कल पर सो बोलूंगी, तू आज बिहाना बोली ओए कुड़िये तेरी डोली, लेना जाए कोई हो, दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर, पैरों में बंधन है, पायल का शोर, दिल के सब दर...